50 languages. 38. 38. في سيارة الأجرة. I drosja. من فضلك اطلب لي سيارة أجرة. Kan du være snill og tinge ei drosje? Kam al-ajrat hatta al-mahatta? Hva koster det til togstasjon? Kam al-ajrat hatta al-matar? Hva koster det til flyplassen? Min fadlika, ala tol. Kjør rett fram her, du snill. Min fadlika ala al-yamin. Kjør til høyre her, du snill. Min fadlika, hunaka inda zawiya ala al-yasar. Kjør til venstre ved hjørnet, du snill. Ana ala ajala. Jeg har det travelt. لدي وقت. Jeg har god tid. من فضلك سر ببطء. Kan du kjøre litt saktere? من فضلك توقف هنا. Kan du stoppe her? انتظر لحظة. Min fadlik. Vent litt, du snill. Sa'udu halan. Jeg straks tilbake. Min fadlik. A'tini wasla. Kan jeg få kvitteringa? Leyset ladayya nuqudun saghira. Jeg har ikke småpenger. لا بأس البقية لك. Vær så god, du kan få resten. خذني إلى هذا العنوان. Kjør meg til denne adressa, du snill. خذني إلى فندقي. Kjør meg til hotellet, du snill. خذني إلى الشاطئ. Kjør meg til stranda, du snill.